श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 12वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ होनी है। 10वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो जिज्ञासु भक्त हैं, ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवणादि में निरंतर लगे हुए हैं और उन साधनों का अनुष्ठान प्रीति से करते हैं, प्रीतिपूर्वकम भजताम, तो अविकम्प योग शब्दित जो बुद्धि योग है, सम्यक दर्शन वो प्रदान करते हैं और वह सम्यक दर्शन भगवत प्राप्ति का साधन है। तो भगवत प्राप्ति को सम्यक दर्शन अधीन मानेंगे तो कर्म फल के तरह भगवत प्राप्ति में अनित्यत्व दोष प्रतीत हो रहा है शंका करने वाले को, इसलिए कहा कि भगवत प्राप्ति तो भगवान सबकी आत्मा होने से नित्य ही है और आत्मस्वरूप भगवान की नित्य प्राप्ति होने पर भी जिस तमह शब्दित अनात्मा शरीरादि में आत्माभिमान रूप अध्यास के कारण अपने स्वरूप के रूप में परमात्मा अनुभव में नहीं आते, उस अध्यास की समूल निवृत्ति भगवान के द्वारा प्रदत्त सम्यक ज्ञान करता है और भगवान फिर आत्मा के रूप में नित्य प्राप्त हैं, इसी रूप में मैं नित्य मुक्त ब्रह्म ही हूँ, इसी रूप में अध्यास की निवृत्ति के पश्चात विद्वान अनुभव करता है। ये नहीं कि अभी अध्यास निवृत्त हुआ तो मैं ब्रह्म नहीं था, अब ब्रह्म हुआ, मैं हमेशा देश काल वस्तु से अपरिछिन्न ब्रह्म ही हूँ, केवल अज्ञान निद्रावशात कर्तृत्व भोक्तृत्वादि परिछिन्नता की स्वप्न में जैसे कल्पना थी ऐसे कल्पना हुई, लेकिन मैं तो ब्रह्म ही हूँ हमेशा, इस प्रकार की अनुभूति करता है विद्वान। इसलिए भगवत प्राप्ति में अनित्यत्व की आपत्ति नहीं है, भगवान के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है वह ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है, अज्ञान निवृत्त होने से भ्रांति भी निवृत्त होती है और नित्य प्राप्त के रूप में ही भगवान प्राप्त होता है, ज्ञान से प्राप्त हो रहे ऐसा नहीं, ज्ञान तो निवर्तक है आवरण का। अब ज्ञान कहने से प्रधानता किसको देनी है, तत्त्वमशादी वाक्य से उत्पन्न हुई वृत्तिस्थ चैतन्य को प्रधानता देते हैं तो वो चैतन्य है, वृत्ति का विषय भूत तत्त्वमसि वाक्य अर्थ ही वह प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है, तो वह अज्ञान का निवर्तक होगा एक मत, उसे भगवान ने आत्मभावस्थो अहम् अज्ञानजम तमह नाशयामि इससे कहा, और यदि तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई जो चैतन्य युक्त वृत्ति है उस वृत्ति को प्रधानता देते हैं और वृत्तिस्थ चैतन्य को सहायक मानते हैं तो चित सहकृत वृत्तिस्थ चित्कृत वृत्ति अज्ञान की निवर्तक होती है, तम की निवर्तक होती है, इसे ज्ञान दीपेन भास्वता इससे कहा गया। तो इस प्रकार 11वें श्लोक का जो भाष्य था इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अर्जुन को भगवान ने इन 11 श्लोकों में एक प्रकार से ये बताया कि तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित तदर्थ मैं ही हूँ और मेरा ही सोपाधिक रूप जो प्रभव शब्दित समस्त जगत की प्रकृति है, विवर्त उपादान कारण रूप वो है, यानी मैं ही जगत का कारण हूँ। ये तो वह भूतानि जायन्ते के अनुसार, और वो मेरा सोपाधिक स्वरूप है जिसे देव और ऋषि नहीं जानते करके पहले का, महर्षि तथा देव नहीं जानते मेरे प्रभाव को, यानी उस सोपाधिक स्वरूप को, ऐश्वर्य को, जो सोपाधिक स्वरूप समस्त देवादि सहित जगत का कारण है, उसे देवादि नहीं जानते हैं। मेरे सोपाधिक स्वरूप को भी देवादि नहीं जानते, निरूपाधिक स्वरूप को भी नहीं जानते हैं। तो कोई कोई मेरे अनुग्रह से मुझे जान लेता है, वह 10 और 11 इन दो श्लोकों में बताया कि तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमह नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। तो मैं अनुग्रह करके जिनके अज्ञानज तम का यानी अध्यास का निवर्तक बनता हूँ, वे ही मुझे जानते हैं अनिदन रूप से, मैं के रूप से, बाकी कोई जानने में मेरे अनुग्रह का जो पात्र नहीं है इस रूप में, ज्ञान प्राप्ति योग्य जो नहीं है वह नहीं जान पाते, भले ही देव हो या ऋषि हो। ये भगवान ने इन 11 श्लोकों में कहा एक प्रकार से। इसे अर्जुन ने सुना तो भगवान का निरुपाधिक स्वरूप तो दुर्विज्ञ है, सोपाधिक स्वरूप में भी कारण स्वरूप कठिन है जानना, लेकिन जो भगवान की विभूतियां हैं प्रतीकादि रूप, उनके माध्यम से भगवान के साथ संबंध स्थापित करना संभव है। एक बार भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाए तो फिर भगवान के अनुग्रह से भगवान का जो कारण स्वरूप है सोपाधिक वह भी, और जो निरुपाधिक स्वरूप है वह भी अज्ञान का निवर्तक वृत्तिस्थ हो करके अनुभव में आ सकता है। इसके लिए प्राकृत बुद्धि जो मनुष्य है मंदाधिकारी, उसका येन केन प्रकारेण पहले भगवान के साथ संबंध स्थापित होना आवश्यक है। इसलिए मंद अधिकारी पर अनुग्रह के लिए अर्जुन भगवान के द्वारा उक्त भगवान के निर्विशेष स्वरूप और सोपाधिक स्वरूप में जो कारण स्वरूप है, जिसे प्राकृत बुद्धि सहसा नहीं जान सकते। इसलिए महिम्न स्तोत्र में महिम्न स्तोत्रकार ने कहा अतीतः पंथानं तवच महिमा वांग मनसयो अतद्व्यावृत्यायं चकितम विधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य कतिविदगुण कश्य विषय। तो निर्विशेष स्वरूप तो सहसा जानने में आता ही नहीं, और सगुण स्वरूप में भी जो कारण स्वरूप है सगुण निराकार, वह सकस्य स्तोतव्य वो किसके स्तुति का विषय बन सकता है, का मतलब किसी के भी नहीं बन सकता, आक्षिक अर्थ में है। क्यों? तो स्तुति तो होती है, जितने गुण हैं उन गुणों से कुछ और अधिक गुणों को कहना तो स्तुति मानी जाएगी, और जितने गुण हैं उतने गुणों का मात्र कथन करते हैं तो यथार्थ कथन मात्र हो जाएगा। लेकिन आपका जो सगुण निराकार स्वरूप है वह तो कतिविध गुण है, अनंत गुण है, और उन अनंत गुणों को शारदा भी लिखती रहें पूरी पृथ्वी को पत्र बना करके, कागज़ बना करके, और समुद्र को समुद्र में नील पर्वत की एकदम वो शाही बना करके मिला करके लिखती रहे कल्पतरु की शाखा को पेन बना करके, तो लिख नहीं सकती। यदि लिखेगी तो शांत हो जाएंगे भगवान, एतावत गुण वाले हो जाएंगे, अनंत गुणत्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपके समस्त गुणों को कोई कह नहीं सकता, तो कोई स्तुति भी नहीं कर सकता सगुण स्वरूप की भी। और जो सगुण साकार स्वरूप है वह तो पदे त्वरवाची ने पतति नमन कश्य न वच, वह सगुण साकार स्वरूप है, वह तो आपका सबके मन को और वाणी को आपके ओर आकृष्ट करने में समर्थ है, कर ही लेता है, और उससे आकृष्ट होता है तो संबंध बन जाता है सगुण साकार स्वरूप के साथ। मन वाणी रूप इंद्रियों का जैसे ही संबंध बनेगा तो ईश्वर के साथ संबंध बन गया, तो ईश्वर की के अनुग्रह से ईश्वर से संबद्ध प्राणियों को फिर अनंत गुण जो कारण स्वरूप है उसका भी और निर्विशेष स्वरूप है उसका भी ज्ञान हो जाता है। इसलिए मंद अधिकारी का येन केन प्रकारेन सोपाधिक स्वरूप में जो स्थूल उपाधि है उससे युक्त चैतन्य के साथ क्यों न हो, लेकिन संबंध बन जाए। इस अभिप्राय से अर्जुन आने वाले 7 श्लोकों से एक प्रकार से मंदाधिकारी के द्वारा चिंतनार्ह जो भगवान का स्वरूप है उपाधि युक्त उसे पूछ रहे हैं, ये सब कह करके कि आपका निर्विशेष स्वरूप निरुपाधिक स्वरूप तथा सोपाधिक स्वरूप में कारण स्वरूप दुर्विज्ञ है, यह बताते हुए सगुण साकार स्वरूप में आप कौन से स्वरूप में विद्यमान हो वो बताओ, तो उस स्वरूप का चिंतन करते हुए आपसे संबंध स्थापित कर लें। तो इसी रूप में भगवान भाष्यकार ये जो श्लोक हैं 12वें श्लोक से 18वें श्लोक तक इनका अवतरण लिखते हैं। कि यथोक्तां भगवतो विभूतिं योगञ्च श्रुत्वा अर्जुन वाच, भगवान के द्वारा बताया गया जो भगवान का सर्वात्मक रूप है, विभूति यानी सर्वात्मक रूप, और योग यानि उन सर्वशब्दित जो देव यानी सप्तऋषि मनु और उनकी प्रजा ये हैं सर्व, और इन सर्व रूप में अभिव्यक्त होने का सामर्थ्य वो है प्रभव शब्दित पहले, उसे योग शब्द से भी कहा गया है। इसलिए विभूति तो है कार्यात्मक रूप, वो सप्तऋषि चारों मनु और उनकी जो प्रजा है ऐशाम लोक इमा प्रजा से बताई गई, ये भगवान की विभूति है जिसे यहाँ पर विभूति शब्द से कहा जा रहा है, यानी कार्यात्मक रूप है, और योग है इस कार्यात्मक रूप को धारण करने का सामर्थ्य, वो है कारणात्मक स्वरूप। से अर्जुन ने सुना और सुन करके अब पूछ रहे हैं, तो 12वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवमजं विभुं। भवान परम ब्रह्म, तो भवान यानी आप, और सर्वं वाक्यं सावधारणं भवति के अनुसार एवकार का अध्याय कर लेना, भवान के साथ जोड़ देना, भवान एव। उपनिषदों ने जो परब्रह्म बताया है तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित तदर्थ, जिसे तैतृय उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म शब्द से कहा गया, वह परम ब्रह्म आप ही हैं, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुति के द्वारा प्रतिपादित निर्विशेष चैतन्य है। वह निर्विशेष चैतन्य कोई अलग आपसे नहीं अपितु भवान एव। वैसे ये करना कि श्रुतौ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वचने प्रतिपादितम यत परम ब्रह्म तत् भवान एव, वह परब्रह्म श्रुति प्रतिपादित आप ही हैं, और उस परब्रह्म का स्वरूप बताया जा रहा है कैसा है परब्रह्म। तो श्रुति कहती है अबाधित अनंत ज्ञान ही ब्रह्म है, सत्यम अनंतम ज्ञानम ब्रह्म, सत्य है अबाधित और अनंत है अपरिछिन्न जो ज्ञान, वह निर्विकार ज्ञान ही परब्रह्म का स्वरूप है, और वह परब्रह्म आप है। ये दिखाने के लिए सत्यम और अनंत ज्ञान ही आप है, ये दिखाने के लिए परम ब्रह्म का एक विशेषण है परम धाम। धाम शब्द का अर्थ है तेज, और यहाँ भौतिक तेज नहीं, परब्रह्म है ना, इसलिए वो तेज है चेतन, ज्ञान, और उसमें परमत्व है निर्विकारत्व, जो सत्यम पद और अनंत पद के द्वारा बताया गया अबाधितत्व और अनंतत्व यानी अपरिछिन्नत्व है, वही उस धाम में परत्व है। धाम का अर्थ है ज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में जो ज्ञानम पद है उसका पर्याय एक प्रकार से है यहाँ पर धाम, यानी आप ज्ञान स्वरूप हो, जिसे विज्ञानम आनंदम ब्रह्म में विज्ञान यानी विशुद्ध ज्ञान कहा है। विषय संसर्ग रहित ज्ञान, और उसमें परमत्व है देशतः कालतः वस्तुतः अपरिछिन्नत्व और अबाधितत्व, यही परमत्व है। इसलिए परम धाम यह विशेषण एक प्रकार से अबाधित अनंत ज्ञान रूप परब्रह्म है ये बता रहा है। ऐसा जो परम धाम रूप परब्रह्म है उपनिषदों के द्वारा बताया गया वह आप ही है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं भगवान को। ब्रह्म का और एक विशेषण है कि परमम पवित्रम, पवित्र का अर्थ है पावन करने वाला, पावक शुद्ध करने वाला। तो यद्यपि शुद्ध करने वाला तो गीता बताती है यज्ञ दान तप को भी, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तो निष्काम भाव से यज्ञादि अनुष्ठान करने वाले हैं मनीषी, और उनको पावन करने वाला यानि मल नामक अशुद्धि को निकालने वाला यज्ञ दान और तप है, उसे भी पावन बता। विक्षेप नामक अशुद्धि को निवृत्त करने वाली भगवत उपासना भी है। तो यज्ञादि भी पावन हो गए, पवित्र हैं का मतलब शुद्ध करने वाले हैं, और यहाँ परब्रह्म को भी पवित्र कहा जा रहा है। तो फिर यज्ञादि साधनों के तरह ही पवित्रता है क्या इसमें? तो कहा नहीं, पवित्र का एक विशेषण है परमम पवित्रम, यह परम पवित्र है। इसमें परम पवित्रता है, परमत्व है कि किसी भी अशुद्धि को रहने ही नहीं देता, अशुद्धि के मूल को ही समाप्त करता है। ये अभी अभी कहा, अशुद्धि का हेतु है अध्यास। यदि अध्यास रहेगा अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान, तो कोई ना कोई अशुद्धि रहेगी ही। अशुद्धि का मूल है अध्यास, और उसका प्रहाण आत्मभावस्थ हो करके अभी अभी भगवान ने कहा मैं ही करता हूँ। तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थ। तो तत्त्वमसि वाक्य जो वृत्तिस्थ हो करके भगवान ही समस्त अशुद्धि का मूल जो अध्यास है उसका प्रहण करते हैं। इसलिए दूसरा कोई साधन ऐसा है नहीं जो परम पवित्र हो। यज्ञादि पवित्र तो हैं, पावक तो हैं, लेकिन ब्रह्म तो परम पवित्र है। का मतलब तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत, तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति में अभिव्यक्त हो करके समस्त अशुद्धि का कारण जो अध्यास है उसे उसके कारणभूत मूल अज्ञान सहित नष्ट कर देता है परब्रह्म ही। इसलिए परब्रह्म को अर्जुन ने कहा कि परमं पवित्रम यत् परम ब्रह्म प्रत्येक अभिन्न चैतन्य, वह कोई दूसरा नहीं है, वो आप ही हैं। अबाधित देशकाल वस्तु से अपरिछिन्न ज्ञान यानि चैतन्य वो है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म। वही वृत्तिस्थ हो करके समूल अध्यास का निवर्तक होने के कारण परम पवित्र हैं, ऐसा परब्रह्म कोई आपसे अलग नहीं, आप ही है। तो परमं पवित्रम परम धाम यत् परम ब्रह्म, ऐसा जो परब्रह्म है वह भवान एव यानी आप ही है। तो यदि अर्जुन को भगवान ये कहें कि मैं तुम्हारा सखा हूँ पार्थ सारथी के रूप में और अर्जुन के सखा के रूप में मेरी प्रसिद्धि है लोक में, तो मैं तुम्हारा मित्र होने के नाते मुझे मैं तुम्हें परमात्मा के रूप में प्रतीत हो रहा हूँ, परब्रह्म के रूप में प्रतीत हो रहा हूँ तुम्हारा प्रेम विशेष मेरे प्रति होने से। कोई ऐसा क्या शिष्ट मुझे ऐसा कहता है? ये कैसे तुम मुझे कह रहे हो कि मैं ही? उपनिषदों के द्वारा बताया गया अबाधित अपरिछिन्न ज्ञान तथा परम पवित्र परब्रह्म हूँ, ऐसा मुझे कोई और कहता हो तब तो ठीक है, लेकिन तुम कह रहे हो यदि अपने मन से ही, तो ये कहा जाएगा कि तुम्हारा तो मेरे प्रति स्नेह विशेष होने से, प्रेम विशेष होने से, प्रेम वशात ऐसा कह रहे हो। तो अर्जुन ये बता रहे हैं कि ऐसा आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, सब ऋषि भी कह रहे हैं, केवल मैं ही कह रहा हूँ ऐसा नहीं। जो शिष्टत्वेन रूपेन प्रसिद्ध हैं वैदिक समाज में, वे सब ऋषि, और उन सब ऋषियों में विशेष विशेष नाम यदि गिनाने हो तो नारद आदि ऐसा ही कहते हैं। इस अभिप्राय से उत्तरार्ध में ये कहा जा रहा है, उत्तरार्ध का अन्वय एक प्रकार से आहु के साथ होगा। सर्वे ऋषय त्वाम शाश्वतम पुरुषम आहु। पुरुषम शब्द का अर्थ है पूर्णत्वात् पुरुषः, ऐसी पूर्ण शब्द पुरुष शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो जो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है, पूर्ण है। पूर्ण कहते हैं परिच्छेद रहित को, देश काल वस्तु से पूर्ण है इसलिए पुरुष है। तो त्वाम सर्वे ऋषयः पुरुषम आहु, ऐसा अन्वय करिए। तो वैदिक समाज में शिष्ट के रूप में, और शिष्ट उन्हें कहा जाता है जिन्हें वेदार्थ के विषय में न तो संशय है न तो भ्रांति है। संशय भ्रांति रहित वेदों का तात्पर्य अवधारण जिन्हें है वे शिष्ट हैं, और ऐसे शिष्ट हैं ऋषि लोग। और वो एक दो ऋषि नहीं, वेद के परम तात्पर्य के ज्ञाता एक दो ऋषि ऐसा नहीं कहते, सर्वे ऋषयः सभी वेद के अभिप्राय को जानने वाले ऋषि आपको बता रहे हैं कि आप पुरुष हैं, का मतलब पूर्ण है, और पूर्ण है यानी देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है, वो ब्रह्म ही है। परब्रह्म को छोड़कर के और कोई दूसरा पूर्ण नहीं हो सकता, अनेक पूर्ण नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदम् ये भी एक को ही पूर्ण बता रहा है। तो पुरुषत्व को ही सिद्ध करने के लिए देशतः अपरिछिन्न आप है, ये कालतः अपरिछिन्न आप है, आपको कालतः अपरिछिन्न कहते हैं, ये दिखाने के लिए शाश्वतम ये विशेषण है पुरुष का। नहीं तो पुरुष की उपाधि होने के कारण ये जो कार्यक्रम संघात है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इनको भी पुरुष कहा ना। ये क्षर पुरुष हैं, शरीर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, और अक्षर पुरुष है कारण शरीर, ये देश काल वस्तु से परिच्छिन्न है तब भी पुरुष है। तो क्या ये जो आप हैं, ऋषि लोग जिस आपको पुरुष कह रहे हैं, वह पुरुष कालतः अपरिच्छिन्न है, इसलिए क्षर से अतीत है, इस अभिप्राय से शाश्वतम ये विशेषण है। क्षर पुरुष जो है वह तो शाश्वत नहीं है, उत्पन्न हुआ उससे पहले नहीं था, नष्ट होगा तो नहीं रहेगा, मात्र स्थिति काल में है ये शरीर क्षर पुरुष, इसलिए इसे शाश्वत पुरुष नहीं कहा जाएगा। वो तो पुरुष की उपाधि होने के कारण औपचारिक रूप से उसे पुरुष कहा जाता है। और आपको तो सभी ऋषि शाश्वत पुरुष बताते हैं, मतलब देशत कालतः अपरिछिन्न बताते हैं। शाश्वत का अर्थ है नित्य, जो नित्य होता है वो कालतः अपरिछिन्न होता है, कालतः अपरिछिन्नत्व का ज्ञापक है शाश्वत ये विशेषण। और आदिदेवम ये जो विशेषण है, यह विशेषण है एक प्रकार से देशतः अपरिछिन्नत्व को बताने के लिए। तो आदि का अर्थ है सबसे जो पहले हैं कारण, और देव का अर्थ है चेतन, द्योतते इति देव, ऐसी उत्पत्ति करते हैं दीव धातु की कर्तार्थ में प्रत्यय करके अच प्रत्यय। तो देव का अर्थ है भासमान, तो भासमान तो कौन है, आप ही हैं। श्रुति कहती है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि तमेव भांतम, वो भांत है ने भासमान है। तो जो भासमान है, द्योतित हो रहा है हमेशा स्वयं ही, उसे देव कहते हैं। और वही आदि भी है, इस अभिप्राय से आदिश्चासो देवश्च इति आदिदेव, ऐसा कर्मधारय समास करते हैं तो आदिदेव शब्द का अर्थ निकलता है सब का आदि। तो सब शब्द से तो लेना है देश भी, और सभी देशस्थ वस्तुओं को भी, उनका भी आदि है का मतलब देशतः अपरिछिन्न है। ये देशतः अपरिछिन्नता को बताने के लिए आदि शब्द है। और जिस कारण से आदिदेव है, कारण है सबका, इसलिए अज है, यानी जन्मादि विकारों से रहित है, निर्विकार है। और विभुम का अर्थ है विभवनशील, का मतलब स्वयं ही अपनी प्रकृति अव्याकृत की सहायता से समस्त जगत के रूप में विवर्तित हो रहा है, इसलिए उसे कहा जाएगा वस्तुतः अपरिछिन्न विभू शब्द से। तो आदि देव ने देशतः अपरिछिन्न कहा, विभू ने वस्तुतः अपरिछिन्न कहा, और शाश्वत इस विशेषण ने पुरुष को बताया कालतः अपरिछिन्न। इस प्रकार ये कालतः अपरिछिन्न, देशतः अपरिछिन्न और वस्तुतः अपरिछिन्न जो पुरुष है वो पुरुष आप है। आपको मैं नहीं कह रहा हूँ मात्र, सर्वे ऋषय त्वाम आहु, वो जो पुरुष है ऐसा शाश्वत आदिदेव और विभू पुरुष, वह आपको कह रहे हैं सभी ऋषि कि वो आप ही हैं करके। त्वाम आहु तो दिव्यम का बाकी है, तो कहा वो पुरुष कहाँ है, तो दिवि भवः दिव्यः तम दिव्यम त्वामाहु। तो दिव का अर्थ होता है आकाश, और यहाँ आकाश लेना हर्द आकाश, या वो जो श्रुति कहती है परमे योमन, ओ यो वेद निहितम गुहायाम परमे योमन, तो परम योम है हर्द आकाश, चिदाकाश भी ले सकते हैं, दहर आकाश जिसको कहा गया वो स्वरूप में ही स्थित है। त्रिपादस्यामृतं दिवि, वो दिव है स्वरूप ही उसका, तो दिवि भवम दिव्यम जिसे स्वमहिमा में प्रतिष्ठित है करके कहा जाता है। तो वो जब चिदाकाश दिव शब्द का अर्थ लेते हैं परम योम, तो चिदाकाश है स्वरूपभूत ज्ञान, और उस स्वरूपभूत ज्ञान में ही आप अवस्थित है। वो कहीं ज्ञान वैशेषिकों के अनुसार गुण है आत्मा का, आत्मा रूपी द्रव्य में रहता है, ऐसे वो ज्ञान स्वरूप आप हैं, तो कहीं ना किसी आत्मा में रहते होंगे अलग आश्रित बन करके। जैसे नारद जी ने कहा कि वो सुख स्वरूप भूमा कहाँ है, तो कहा वो कहीं नहीं है, और यदि मानना ही है तो स्व महिमा में प्रतिष्ठित, वहाँ महिमा शब्द का अर्थ स्वरूप है, तो स्व महिमा में यानी स्व स्वरूप में ही प्रतिष्ठित है, वो सबका अधिष्ठान है, स्वयं निराश्रय है, उसका कोई आश्रय नहीं है। वो भी यदि किसी के आश्रित होगा तब तो घटादि के तरह साश्रय होने से वो अनात्मा हो जाएगा और कल्पित सिद्ध होगा। किसी के आश्रित रह रहा है का मतलब किसी की सत्ता से सत्तावान है, तो स्वयं सत्ता सिद्ध नहीं होगा। इसलिए दिव्यम का अर्थ है परम आकाश, जो चिदाकाश है उसमें स्थित, का मतलब स्वस्वरूप में स्थित। श्रुति जिसे त्रिपादस्यामृतं दिवि कह रही है और स्वे महिमनि प्रतिष्ठित करके नारद जी को सनत कुमार जी ने जिसे समझाया है वो दिव्यम का अर्थ है। ऐसा जो पुरुष है श्रुति के द्वारा बताया गया दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष इत्यादि मुंडक मंत्र जिसे कह रहा है, दिव्य यानि स्वयं प्रकाश, ऐसा पुरुष आपको सभी ऋषि बता रहे हैं, और उन ऋषियों के वचनों में मेरा विश्वास है। ऋषि ऐसा कह रहे हैं इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि परम धाम परमं पवित्रम यत परम ब्रह्म तद भवान एव, ऐसा मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऋषि आपको ऐसा बता रहे हैं। ऐसा अनुभव करना कि सर्वे ऋषय त्वाम शाश्वतम आदिदेवम अजम विभुम दिव्यम पुरुषम आहु। यस्मात् तस्मात् भवान एव परम ब्रह्म। तो थोड़ा भाष्य इन दोनों श्लोकों का एक साथ अर्थ करके फिर भाष्य को देखते हैं। तो कहा वे कौन कौन ऋषि हैं, यद्यपि सर्व ऋषि कहने से नारद आदि सब आ जाएंगे, लेकिन ऋषियों में भी ये विशेष हैं नारद आदि, इसलिए उनका कुछ नाम गिन रहे हैं कि देवर्षिर नारद। वो जो सर्वे ऋषि कोई नहीं, इसको तो फिर बीच में ही उच्चारण ठीक नहीं ना, तो देवर्षिर नारद तथा आहु आह ऐसा लगाना, वह आहु एक वचन बहुवचन है ना, वो तो सर्वे ऋषि बहुवचन था इसलिए आहु ऐसा, और एक एक ऋषि के साथ जोड़ना है तो देवर्षिर नारद त्वाम तथा आह ऐसा अन्वय करिए कि देवऋषि नारद जी आपको तथा का मतलब शाश्वत पुरुषम शाश्वतम दिव्यम इत्यादि स्वरूप वाला, ये तथा शब्द से लेना, पुरुष आप हो ऐसा आपको कहते हैं नारद जी। तो अकेले नारद जी ही कह रहे हैं तो कहते हैं नहीं, और भी अशित त्वाम तथा आह ऐसा अनुभव करना। अशित नाम के भी एक ऋषि हैं, वे भी आपको शाश्वत दिव्य पुरुष के रूप में ही कह रहे हैं। देवल नाम के ऋषि भी, व्यास नाम के ऋषि भी। तो इस प्रकार यहाँ इन चार ऋषियों का नाम बता दिया और सर्वे ऋषि और बाकी सब ऋषि भी आपको शाश्वत दिव्य पुरुष के रूप में ही बताते हैं। और एक तो ये हुआ कि शिष्ट लोग कह रहे हैं, कहे वे भी मेरे भक्त हैं इसलिए ऐसा कहते हैं, कहते ऐसी बात नहीं, वो तो शिष्ट भी हैं वो कह रहे हैं, और दूसरा स्वयं आप भी मुझे ऐसा ही आपका स्वरूप बता चुके हो, आप तो अपने आप को जानते हो ठीक से, तो मेरे श्रद्धास्पद जो ऋषि हैं वे भी और सबसे अधिक श्रद्धे एवं प्रेमास्पद परम प्रेमास्पद आप हैं, वो आप भी मुझे अपना ऐसा ही स्वरूप बता चुके हो। इस अभिप्राय से द्वितीय श्लोक क्या नाम 13वें श्लोक के चौथे पाद में कह रहे हैं अर्जुन कि स्वयं चैव ब्रवीषि मैं यानी मह्यम, मुझे आप स्वयं यानी आप स्वयं अपना स्वरूप ऐसा ही बताते हो। तथा का अन्वय इधर भी करना, स्वयं एव मह्यम तथा ब्रवीषि, त्वाम तथा ब्रवीषि, आप स्वयं भी आपको मेरे लिए ऐसा ही बताते हो, का मतलब अपना स्वरूप ऐसा ही बताते हो जैसा ऋषियों ने बताया और जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा है आपने भी अपने स्वरूप का वर्णन किया है, इसलिए नवम अध्याय में भी यहाँ दसवें में भी बताया ही है, सातवें में भी बताया, नवम में भी बताया। तो भाष्य को देखिए, परम ब्रह्म यानि परमात्मा, परम धाम का अर्थ करते हैं परम तेज। तो परब्रह्म यानि परमात्मा आप ही हो, ये मेरा निश्चय है। और वो परमात्मा कैसे, तो परम तेज, तेज यहां ज्ञान का परामर्शक है, चेतन, और चेतन में परमत्व है निर्विकारत्व, जन्मादि सड़विकार राहित्य, यही परमत्व है। और पवित्रम यानि पावनम, परमम यानि प्रकृष्टम, तो प्रकृष्ट पावन परम पावन आप हो शुद्धि के हेतु। यद्यपि पावक तो यज्ञादि भी हैं, लेकिन यज्ञादि मात्र पावक है, पवित्र है। यज्ञादि का अनुष्ठान करने वाले के चित्तगत मल नामक दोष के निवर्तक हैं, लेकिन आप ऐसे हो कि किसी भी अशुद्धि को रहने नहीं देते हो, अशुद्धि मात्र के हेतुभूत अज्ञान को ही दूर करते हो, नष्ट कर देते हो, इसलिए परम पवित्र हो। तो ये प्रकृष्टत्व है ब्रह्म में, तो अशुद्धि मात्र का जो मूल है अध्यास, उसका समूल उच्छेदकत्व, ये प्रकृष्टत्व है पवित्रता में ब्रह्म के। ऐसे कौन है, तो कहते भवान आप हो। तो पुरुषम शाश्वतम यानी नित्यम, यानी काल से अपरिछिन्न पुरुष आप हो। दिव्यम यानी दिवी भवम, दिव्यम यानी स्वयं प्रकाश। आदिदेवम यानी सर्वदेवानाम आदो भवम देवम, समस्त देवों का आदि स्वरूप। अहम आदि हि देवानाम महर्षिनांच नार, महर्षिना क्या है शुरू में था ना, अहम आदि हि देवानाम महर्षिनांच सर्वशः, सर्वशः ऐसा। तो वही आदिदेव शब्द से बताया गया है, और जिस कारण से आदिदेव हूं उस कारण से अजन्मा हूं, यानी जन्म रूप विकार से रहित हूं, का मतलब निर्विकार हूं। और विभुम का अर्थ करते हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान कि विभवनशीलम, का मतलब सर्व वस्तु के रूप में विवर्तित होना जिसका स्वभाव है, स्वयं निर्विकार रह करके समस्त जगत के रूप में अभिव्यक्त होना जिसका शील है, स्वभाव है, उसे विभु कहते हैं, विभवनशील। भाष्यकार भगवान अर्थ कर रहे हैं विविध रूप से भवन यानी निष्पन्न होना जिसका शील है, स्वभाव है। ईदृशम यानी इस प्रकार का शाश्वतादि विशेषणों से युक्त पुरुष कोई दूसरा नहीं आपको कहते हैं सभी ऋषि। इस अभिप्राय से द्वितीय श्लोक के 13वें श्लोक के भाष्य में है कि ईदृशम आहु यानी कथयन्ति त्वाम, आपको ऐसा कहते हैं। कौन तो ऋषयः वशिष्ठादयः सर्वे, तो सभी वशिष्ठादि ऋषि ऐसा बताते हैं। उनमें से कुछ ऋषियों को गिना जा रहा है कि देवर्षिर नारदः तथा आह, ऐसा अन्वय करना, ऐसे अशितो तथा आह, देवलः तथा आह, और अपि एवं एव आह, ऐसा ही बताते ऋषि भी। व्यासश्च एवं आह, और ये ऋषि तो बता ही रहे हैं, आप भी अपने आप को ऐसा ही बता रहे हो। स्वयं च एव ब्रविषि मे मह्यम, मुझे ऐसा ही अपना स्वरूप बताते हो। इसलिए ऋषियों ने और आपने दोनों भी मेरे श्रद्धेय होने के कारण जैसा आपका स्वरूप वर्णन किया वैसा ही मैं आपका स्वरूप मानता हूँ, जो आपने कहा उसे बिल्कुल सत्य मान रहा हूँ। इसे 14वें श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं। 14वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।